राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2057 13 नंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीना सर राम एक ही बात है खास, हमारे परमात्मा है जीव मात्र, परमात्मा का अंश ईश्वर अंश जीव विनाशी, ये मेरे निश्चय हुई बात है। हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर हमारे जितना नजदीक लगता है इतना नजदीक कोई भी नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मद सह सुखराशी, ईश्वर अंश नमैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, वो परमात्मा का साक्षात अंश है। तो परमात्मा हमारा है और हमारी कोई चीज नहीं है। जानने की बात है तो जानने की खास बात क्या है कि संसार में परमात्मा के सिवाय अपनी कोई चीज नहीं है, ये जानना ही है। जानना खास पूरा जानना ये है कि सिवाय परमात्मा के और कोई चीज अपनी नहीं है, अपनी कोई है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांड है, भगवान के स्वरूप में भी कोटि कोटि ब्रह्मांड है, परंतु इसमें हमारी चीज रत्ती भर भी नहीं है, तिल जितनी भी नहीं है, तिलके जितनी भी नहीं है, धागे जितनी भी नहीं है, अपनी चीज नहीं है। अपना केवल परमात्मा है, दूसरे को जो अपनी मानते हैं ये धोखा होता है, अपनी चीज है ही नहीं कोई, केवल भगवान अपने हैं। मानने के भी परमात्मा ही है, मानना है कोई मानने लायक और चीज नहीं है। अगर परमात्मा को जान नहीं सकते, हम मान नहीं सकते, जान नहीं सकते, यदि भी जानना आता कई जगह कि प्रभु जानो जगत जीव और परमात्मा तीनों को जानना ऐसा बात आई है पुस्तकों में, परंतु ईश्वर को जान नहीं सकते, इसको मान नहीं सकते ईश्वर है, वो हमारे हैं, ये जान सकते, ये मान सकते, जान नहीं सकते। क्यों नहीं जान सकते है? आप ध्यान देकर सुने, पिता को हम जान कैसे सकते हैं बताओ। हमारे ये पिता है इसे जान सकते ही नहीं, क्योंकि पिता जब बने हैं जिससे हम पैदा हुए हैं उसको हम जानेंगे कैसे? हम उस समय हमारी सत्ता ही नहीं थी, हम थे ही नहीं। जिस समय में पिता के अंश से हम पैदा हुए, वो अंश आया, उस समय हमें था ही नहीं, हम तो जाने कैसे? मानते हैं जरूर, ऐसे ही माँ को जाने कैसे? आप इतने बैठे हो, किसी को याद है कि इस माँ से हमने जन्म लिया? जान सकते ही नहीं, जानने की ताकत नहीं थी उस समय, ऐसे अबोध थे जो जानते ही कुछ नहीं। जब माँ से जन्म लिया तो माँ को ही जान नहीं सकते, तो माँ बाप को जान नहीं सकते, मान सकते हैं। अरे मानना भी कोई जानने से कमजोर नहीं है, जो बलवान है। क्यों बलवान है? कि हम हैं तो हमारे मार बाप को यू है जरूर होना चाहिए। तो जानना मानना है जानने से कमजोर नहीं है, ज्यादा जोरवान है जो हम है। हम है तो किसी मां से दिन में किसी बाप का अंश है तो भगवान माँ बाप है, इसमें मानना है तो बड़ा प्रबल है, बड़ा जोरदार है। तो ईश्वर सबका मालिक है और सबका उत्पादक है। गीता में कहा नमे विदु सुरगणा, देवता मन जानते नहीं, नमे विदु सुरगणा, न देवा न महर्षि महर्षि महर्षि ऋषि भी नहीं जानते। क्यों? हम है देवा नाम महर्षि से सर्वस्व, महर्षि देवता उनका सब प्रकार से हमारा आदि है। पैदा भी हमारे हुए, विद्या भी हमारे लिए, शक्ति भी हमारे लिए, तपस्या भी हमारी की, हमारे सब लोगों ने उन शक्ति से प्राप्त हुई मेरे से, तो शक्ति को प्राप्त हुआ मेरे से तो उसको कैसे जाने, उसको मान सकते हैं कि आई है किसी से ही शक्ति, आई है किसी से ही जन्म लिया है, किसी से ही सीखा है, किसी से ही आया है, तो मान तो सकते है। मानना कम नहीं है जानने से, तेज है, परंतु जान नहीं सकते। क्यों? हम आदि देवाना मर्षण सबसे आदि है, तो परमात्मा को मान सकते हैं। पुस्तकों में लिखा है कि जानने के बाद जगत जीव परमात्मा तीनों जाना है, पर भी नहीं है। जानने किसको किसको जान सकते हैं? जो बुद्धि में आवे, बुद्धि के विचार में आवे, हमारे जानने की शक्ति में आवे, जो शक्ति के अंतर्गत है तो जान सकते हैं। जो शक्ति अंतर्गत ही नहीं है, अपार है, उसको कैसे जाना, उसको जाने कैसे, मान सकते हैं, जान नहीं सकते। इस बार से ईश्वर को मान सकते हैं हम, इस बार से ईश्वर को माने न माने वाली मर्जी है, मानो को मत मानो, परंतु मानना है जो हमें कम नहीं है जानने से। हम है ना, हम है तो हमारे द्वारा भगवान की सत्ता सिद्ध होती है। संसार इतना है तो कोई जानने पर कोई है, सबका उत्पादक, इस बार से उसको जान नहीं सकते, मान सकते हैं। तो मानने में वही आते हैं, जानने में संसार आता है। जानने में आता है वो चीज हमारे काम की नहीं है, वो हमारे काम की नहीं है। हमारे काम में हो चुके हम जान नहीं सकते, मान सकते, वो हमारे काम का है, वो हमारा है, वो हमारा है। तो जानने में आती वो हमारी क्या है, तो चीज है हमारे अंतर्गत है, हमारे जानने के अंतर्गत आती है। वो हमें क्या निहाल करेगी, उनसे हम निहाल नहीं होंगे। हम तो निहाल होंगे जो हमारे जानने में नहीं आते, मानने में आते हैं, वो हमारे हैं, केवल वो ही हमारे हैं। जानने में आने वाली चीज हमारी नहीं है, तो हमारे लिए नहीं है। हमारी और हमारे लिए दो बात है, हमारी नहीं और हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो वो है जो हम केवल मानते हैं। हमारे माँ बाप जितने हमारे नजदीक है, हमारे कौन है तो बताओ, भाई बंधु कुटुम्बी काका दादा बाबा चाचा जितने हैं सभी सभी माँ बाप इधर है, उनके संबंध संबंधी है, खास तो हमारे माँ बाप है। तो भगवान तुम्हें वो माता च पिता त्वमेव, तुम्हें वो माता च पिता त्वमेव, तुम्हें वो बंधु सखा त्वमेव, तुम्हें वो विद्या देवणी त्वमेव, तुम्हें वो सर्व मम देव आप ही हो। तो सब कुछ है, सो परमात्मा ही है। इस बात से परमात्मा को ही मानना चाहिए, परंतु हम भूल गए परमात्मा को, संसार को अपना मान लिया। अपना कौन है पता ही नहीं, अरे अपने खास है वे। माँ बाप को नहीं मानो तो किसको मानोगे, और किसको मानो बताओ। माँ बाप ही तो है हमारे, उससे हम पैदा हुए हैं, उसे शक्ति मिली, जो कुछ मिला है उसे मिला है। इस वास्ते सबका आदि में परमात्मा है, हमारे परमात्मा है, हम परमात्मा के हैं। तो परमात्मा को मानना बहुत आवश्यक है, सबसे ज्यादा आवश्यक मानना है। जान सकते नहीं, जान सकते नहीं। सो जाने जे देव जनाई, भगवान जना देते कि मैं हूँ तो जान गए। जानना ही मानना ही होता है, वो जानना नहीं है। सो जाने जे देव जनाई, वो जना दे कि मैं हूँ तो हम मान, हमारे को मानना ही होता है, जानना होता ही नहीं। सो जाने दे जीव जराई जाना तुम्हें तुम्हें हो जाई जान लेते हम भगवान ही होंगे भाई, हमारे माँ बाप के सिवाय कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ नहीं। इस बार तुम्हें हो माता से पिता तुम्हें हो, तुम्हें तुम्हें बाप हो, तुम्हें माँ हो, तुम्हें भाई हो, संबंधी कुटुंबी सब कुछ आप हो, तुम्हें सर्वम सब कुछ परमात्मा है। तो परमात्मा मानने का है, मानना जानना दो ही है, जानना कि हमारा कोई नहीं है, जानना ही है, जानना ये हमारा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, किंचित बात भी नहीं है, माना एक परमात्मा हमारे है, जानना खत्म खत्म हो गया, जानना खत्म हो गया, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं। और ये चीज हमारी है ना हमारे लिए है, बिल्कुल गलती है, ना हमारी है ना हमारे लिए है, ये खास मूल चीज है, इसको हम जान नहीं सकते, मान सकते हैं, मानना जानने से भी तीज है, कमजोर नहीं है माना। विश्वास से परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के हैं, हम खास परमात्मा के हैं, परमात्मा ही मेरा है, और कोई मेरा हो सकता नहीं, हो सकता ही नहीं, किसी तरह से संभव ही नहीं है, मेरा कौन होगा, मेरा कौन है, मेरा तो माँ बाप है, मेरे भगवान ही है, और कोई मेरा हो सकता ही नहीं, हमारे परमात्मा ही है केवल। इस वजह से मीना भाई का कहना बड़ा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई, जाके सिर्फ मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई, खास चीज है, खास चीज, खास चीज, मेरे तो गिरधर गोपाल, अरे वो खास है, ना सांस रही ना पीर रही, सांसें पीरी कैसे रही, भगवान भी मिल गई सीधी, मुर्दा भी नहीं रहा, शरीर भी नहीं रहा, मेरे तो वीरद्र गोपाल दूसरा है ही नहीं, मेरा हमारा है ही नहीं दूसरा, हो सकता ही नहीं, सामर्थ्य नहीं दूसरे को मेरा होने लगी, और है ही कौन है, हमारे भगवान है, तो भगवान ही हम है, भगवान ही हमारे है, वो हमारे है, जब भगवान हमारे है तो जितनी चीज मिली ये सब संसार की है, संसार की संसार सेवा के लिए है, संसार सेवा में लगाओ, इनमें कंजूसी करने का तुम्हारे क्या अधिकार है, तुम्हारी चीज नहीं है, संसार संसार को दे दो, बड़ी फालगती हो जाती है, संसार की संसार को दी, भगवान चीज भगवान को दे दी, मैं पना मिट गया, मैं पना पकड़ा हुआ है, जैसे बीकानेर, बीकानेर ये खोजा खोजा कम समझो, बीकानेर कहीं मिलेगा नहीं, बीकानेर नाव धरा हुआ है, मिलेगा नहीं कहीं भी, कितना ही खोज लो, सब छोटे छोटे चीजें खोजो, कहीं बीकानेर नहीं मिलेगा, इसमें मैं मिलेगा नहीं, मैं तो त्याग मैं है ही नहीं, है ही परमात्मा का अंश है ही नहीं, मैं तो मिट जाएगा, भगवान मिल जाएगी, वो हमारा है, हम परमात्मा के हैं, काश ये है, हमारे परमात्मा है, हम परमात्मा का है, परमात्मा हमारे है, ये खास चीज हमारे हमारे परमात्मा है, और कोई यही नहीं, सब बोल है, सब सब कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं हमारा, हमारी कोई चीज नहीं है, किंचित मात्र भी, प्रयोग करो दुनिया के लिए, दुनिया की सेवा के लिए, सूर शरीर सूर शरीर कारण शरीर मन बुद्धि इंद्रिया प्राण जीवन जीना जो कुछ है सब संसार की सेवा के लिए है, संसार की चीज है संसार की सेवा के लिए है, संसार की सेवा कर दो और अपने आप को परमात्मा के शरण हो जाओ, बस मैं परम मिट गया ठीक हो गया। तो इस बात से हम परमात्मा के सिवे और किसी के हो नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, परमात्मा ही हमारे हैं, हम परमात्मा के ही है, कोई अपराध नहीं है, किसी का मन नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा था कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा था कोई, मैंने मेरा भाई मान लिया हमारा पति है, नरसिंह जी कह दिया हमारा सावरसा है, सावरसा सेठ है, सावरसा सेठ है भाई। मेरे पति कह दिया सूरदास जी का हमारे श्याम सुंदर है, श्याम सुंदर है। तुलसीदास जी कहते मेरे राम जी है, राम जी कह दो चाहे श्याम सुंदर कह दो चाहे सावर सेठ कह दो चाहे मोर मोटधारी भगवान कह दो, वो एक उसको मान सकते हैं, जान नहीं सकते। तो अलग अलग मीरा बाई के पति है हमारा, और स्त्री के सबसे श्रेष्ठ पति होता है, आधार पति होता है। माँ बाप को दान कर दिया, माँ बाप ने दान कर दिया, माँ बाप को वो मर रहे, वो तो मर रहे नहीं, उन्हें तो दान कर दिया। अब पति रहा, पति के रह गया मुझे बस, मैं तो गर्दन को पार दूसरा न कोई। सूरदास जी श्याम, तुलसीदास जी राम, नसी जी सावरसा, एक एक है, नाव नाव नाव है, वो हमारा एक हमारा परमात्मा। हमारे साथ में नाता भगवान का है, और का कोई नाता है ही नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, दूसरा हमारा है ही नहीं। हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, हमारे भगवान है, खास है, उनको तो याद किया ही नहीं। दूसरी चीज आपने मान लिया, धन मेरा है, घर मेरा है, जमीन मेरी है, कुटुंब मेरा है, ये है, पैसा मेरा है, पैसा सबसे हृदय पैसा, उस पैसे को अपना मान लिया। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पैसा सबसे माना है। पैसा काम नहीं आता, खाने में काम आए नहीं, पीने में काम आवे नहीं, उठने में काम आए नहीं, बिछाने में काम आवे नहीं, कोई काम नहीं आवे। वो पैसा दो तो चीज खा दिया, खाने की देते थे, पैसा खर्च करने से काम आवे, पैसा खर्चा कुछ काम नहीं आवे, कोई काम का नहीं, खर्च काम का है, तो खर्च करता रहते नहीं, सबसे पहले मान मूर्खता है। पैसा खर्च ही काम आता है, पैसा काम का आप बताओ क्या काम आता है। खर्च घर से रोटी मिले, खरीद पानी मिले, खर्च करने से मिले, तो पैसों में तो खर्च करना बढ़िया है, जगह तो पकड़ते है उल्टा ऊंधी पे ऊंधी बुद्धि होगी। हमारा है उसको चढ़ाई नहीं, हमारे परमात्मा हमारे है, हमारे माँ बाप है, मेरे तो वृद्ध गोपाल, दूसरा तो कोई और है नहीं हमारा कोई। क्यों ना हमारा परमात्मा है, परमात्मा को हमारा बतावे वही हमारा है, हमारा हितेशी है, पर उसे हितेशी है नीति देना, उनके करना क्या है। गुरु जी हमारे गुरु जी, गुरु जी गुरु जी का वचन हमारा है, गुरु जी सही थोड़ी हमारा है, वचन कहते हैं, वचन हमारा है, सब फालतू चीज है, फालतू चीज है, अपने मन भगवान को अपना मनाएंगे। खास तो हमारे भगवान है, भगवान हमारे है, जैसे बालक माँ गई होती मेरा माँ हमारी है, उनको पूछे क्यों है तो है यूं कहेगा, पता नहीं चलता, बालक माँ है तेरी, अब माँ क्यों है, अरे क्यों है क्यों प्रश्न होता है, उठे मन में क्यों पहुंचे ही नहीं, आपका है क्यों, क्यों तो आपका ही है, बालक के मन में क्यों पहुंचे ही नहीं, क्यों पहुंचे होते है कुछ दे रहे है, माँ है मेरी भाई, मेरी माँ है, तुझे कहना चौका है, मेरे सुंदर समय है, कपड़ा बढ़िया है, कहना बढ़िया है, ना मार गोदी में चले जाए, राजी हो जाए, तेरी माँ क्यों है पता नहीं, तो क्यों पहुंचता ही नहीं, क्यों है बस, वो तो है ही देगा, क्यों को तो नहीं देगा, अरे क्यों दसते ही नहीं, क्यों कहे हमारा तो है हमारी, क्यों जो हमारे भगवान है, भगवान की सिवाय जानते, अब माँ को जाने क्या, माँ का कैसे जन्म हुआ, माँ का ब्याह कैसे हुआ, क्या बता सकता है? पैदा ही नहीं हुआ। ये बात है तो परमात्मा हमारा हमारा है, हमारा है। जो माँ हमारी है, जो भगवान हमारे, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, झूठा गुरी मेरे है, ठीक है जो मेरे भगवान है, जो भगवान मेरे, मेरे तो मेरे तो गोपाल दूसरा न कोई। ये बात एकदम सिद्धांत है हर एक को पकड़ने का, हर एक, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मम्मी वंश हो जीव लोग अमृत से पुत्र, अमृत के पुत्र है, अमृत है वो, अमृत कभी मरता ही नहीं, सदा जीता रहता है, उसके पुत्र है। तो हमारा तो केवल भगवान है, जो भगवान को छोड़ दिया, पता ही नहीं, हमारा धन है, हमारे घर है, हमारा कुटुंब है, हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है, हमारी संपत्ति है, मेरा बेमान है, आदर है, फालतू फालतू फालतू। अरे भैया मारे तो भगवान है, बात तो ये सच्ची, सब फालतू, सब फालतू, व्यवहार में काम हो, व्यवहार करने में काम क्या हो, हमारा नहीं, हमारा तो भगवान ही है। खास बात ये है, हमारा तो भगवान है, तो जानना क्या है, जानना कुछ नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है, ये जानना, माना क्या है भगवान मेरे, ये माना, जानना माना दो ही बात है, बस सार बात है, सबका सार निष्कर्ष, सबका निचोड़ सार, हमारा भगवान, भगवान क्या है, हमारे भगवान है। जैसे बार माँ गोदी बेचारा बाबाई बाबाई जब भगवान है, भगवान हमारे, सच्ची बात है, सिवा भगवान हम कोई हमारी चीज है ही नहीं, कोई चीज हमारी है। बढ़िया बात है कि जो मिलता है बिछुड़ जाता है, वो हमारा नहीं होता, सब मिलने बिछुड़ने वाले, मिल जाए बिछड़ गया, शरीर भी मिला बिछड़ जाएगा, मन बुद्धि मिले बिछड़ जाएगी, मिला बिछड़ जाएगा, कुटुंब मिला बिछड़ जाएगा, रुपया मिला बिछड़ जाएगा, घर मिला बिछड़ जाएगा, जमीन मिली है बिछड़ जाएगी, जो मिल जाए बिछड़ जाए, वो हमारा कैसा, वो हमारा कैसे हुआ, जो पहले से मिला और बिछड़ था ही नहीं, नरकों में जाओ तो राम जी साथ में, स्वर्ग में जाओ तो राम जी साथ में, 84 लाख दूरी में जाओ तो भगवान साथ में, सर्वेश सबके हृदय भगवान, सबके अंदर है भगवान, वृक्ष बन जाओ, पसली बन जाओ, जलसर बन जाओ, थलसर बन जाओ, धमसर बन जाओ, कठे जाओ तो भगवान तो साथ का सुनने दी, दूसरा कोई रहता ही नहीं, ए भगवान विशुद्ध है ही नहीं, जो खास हमारे है वो हमारे है, हमारे साथ रहते हैं, हमारे है भगवान, तो दूसरा अपना मानना ही गलती है। सही बात है, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, दूसरे माँ बाप तो बड़े हुए हैं, ये बड़े हुए माँ बाप है, वो है माँ बाप, वो हमारे माँ बाप भगवान है, पिता मश्य जग तो माता धाता पिता माँ, भगवान में पिता हूँ, माता भी मैं हूँ, धाता भी मैं ही हूँ, धाई माए भी है, माँ भी वही है, बाप भी वही है, सब कुछ भगवान ही हमारे है, सब कुछ हमारे भगवान है, उस भगवान को भूल गए, उसे भी बोले धन मेरा है, तेरा कुटुंब मेरा है, बड़ी विद्या में भूल रहा हूँ, भूल मेरे फालतू बात, फालतू फालतू बोल रस देता है भगवान हमारा, बाल के माँ मारी भाई मारे, जो भगवान मरा है भगवान प्रेम से भगवान मारा है और इस बार कोई है ही नहीं अपना लोग गुरु जी को माना। अरे गुरु जी वही है जो भगवान को बतावा है, भगवान अपना है वही गुरु जी है, गुरु जी ना उसका है और धोखा है भगवान, धोखा भगवान है जानते ही नहीं बेचारे क्या बतावे, बैठा ही कोई नहीं, कोई अचेना चेरी करे बैठा रहा अपना जाने है कोई बता से आप असली बात बतावे राम जी भगवान है तुम्हारे भगवान है भाई, भगवान है तुम्हारे हमारे सबके, हमारी माँ है भगवान है। अब माँ से मीठा क्या है, माँ है मेरी, माँ है भगवान। एक संदर्भ बात सुनाई नहीं है, माँ और दूध माँ और पानी पिलावे, माँ भोजन करावे, बताए थे केला और है संतरा कहने में तो ऊख सुसूगा बन में तो ऊख किस रहा भाई क्या ढंग बैठा हो माँ ढंग बैठा सब माँ माँ है सब ढंग बैठा हुआ धोती पहने मार सीखा हुआ बैठा मार सीखा हुआ सबसे पहला गुरु माँ है तो सबसे गुरु गरियान गुरु भी वही है, माँ भी वही है, बाप भी वही है, शिक्षक वही है, नेता भी वही है, राजा भी वही है, सर वही वही हमारा है, हमारे केवल भगवान हमारे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।